भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे हाथों की उंगलियों से भोजन आदि की क्रिया करने से शरीरादि बढ़ते हैं, वैसे विद्वानों के अध्यापन और उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन वृद्धि पाते हैं, वा जैसे धनुर्वेद का जानने वाला शत्रुओं को जीतकर रत्नों को प्राप्त करता है, वैसे विद्वानों के संग के फल को जानने वाला जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे रिद्धि और सिद्धि पूरी लक्ष्मी को करती हैं, वैसे आत्मवान पुरुष परमेश्वर और पृथ्वी के राज्य में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता, जैसे पशुओं का पालने वाला प्रीति से अपने पशुओं की रक्षा करता है, वैसे सभापति अपने प्रजाजनों की रक्षा करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो प्रशंसित बुद्धि वाले यथा योग्य आहार विहार से रहते हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म के अनुकूल कर्म और बुद्धि रखने वाले शास्त्रज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या और उपदेशों को चाहते और सेवन करते हैं, वे सबसे उत्तम होते हैं। इस सूक्त में अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 144वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 145वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में उपदेश करने योग्य और उपदेश करने वालों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त धार्मिक और यत्नशील सबका उपकारी सत्य की पालना करने वाला विद्वान हो, उसके आश्रय जो पढ़ाना और उपदेश है, उनसे सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को प्राप्त हों। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। आप्त जिन्होंने धर्मादि पदार्थ साक्षात्कार किए, वे शास्त्रवेत्ता मोहादि दोष रहित विद्वान योगाभ्यास से पवित्र किए हुए आत्मा से जिस जिसको सत्य व असत्य निश्चय करें, वह वह अच्छा निश्चय किया हुआ है, यह और मनुष्य माने। जो उनका संग न करके सत्य असत्य के निर्णय को जानना चाहते हैं, वे कभी सत्य असत्य का निर्माण नहीं कर सकते। इससे आप्त विद्वानों के उपदेश से सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए। भावार्थ मनुष्यों ने जो जाना और जो जो पढ़ा, उसकी परीक्षा जैसे अपने आप पढ़ाने वाले विद्वान को देवें, वैसे कन्या भी अपनी पढ़ाने वाली को अपने पढ़े हुए की परीक्षा देवें। ऐसे करने के बिना सत्यासत्य का सम्यक निर्णय होने के योग्य नहीं है। भावार्थ हे मनुष्यों, जो बालक और जो कन्या शीघ्र पूर्ण विद्यायुक्त होते हैं और कुटिलतादि दोषों को छोड़ शांति आदि गुणों को प्राप्त होकर सबको विद्या व सुख होने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं, वे जगत को आनंद देने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे त्रिशातुर मृग जल पीने के लिए वन में डोलता डोलता जल को पाकर आनंदित होता है, वैसे विद्वान जन शुभ आचरण करने वाले विद्यार्थियों को पाकर आनंदित होते हैं, और जो शिक्षा पाकर औरों को नहीं देते, वे क्षुद्राशय और अत्यंत पापी होते हैं। इस सूक्त में उपदेश करने और उपदेश सुनने वालों के कर्तव्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 145वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 146वें सूक्त का आरंभ है। इसमें अग्नि और विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे तीन बिजली सूर्य और प्रसिद्ध अग्नि रूपों से अग्नि चराचर जगत के कार्यों को सिद्ध करने वाला है, वैसे विद्वान जन समस्त विश्व का उपकार करने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को जैसे सूत्रात्मा वायु भूमि और सूर्यमंडल को धारण करके संसार की रक्षा करता है, वा जैसे सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, वैसा वर्ताव वर्तना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य सूर्य के समान न्याय गुणों के आकर्षण और प्रकाश करने वाले नाना विध मार्गों का निर्माण करते हुए धेनु के समान सबकी पुष्टि करते हुए समग्र विद्याओं को धारण करते हैं वे दुख रहित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सबको आत्मा के समान सुख दुख की व्यवस्था में जान न्याय का ही आश्रय करते हैं वे ही अव्यय पद को प्राप्त होते हैं जैसे सूर्य जल को वर्षा कर नदियों को भरता पूरी करता है वैसे विद्वान जन सत्य वचनों को वर्षा कर मनुष्यों के आत्माओं को पूर्ण करते हैं भावार्थ जो दिशाओं में व्याप्त कीर्ति अर्थात दिग्विजयी प्रसिद्ध शत्रुओं को जीतने वाले उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाए हुए शुभ गुणों के दर्शनीय जन हैं वे संसार के मंगल के लिए समर्थ होते हैं इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 146वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ भावार्थ सब अध्यापक विद्वान जन उपदेशक शास्त्रवेत्ता धर्मज्ञ विद्वान को पूछें कि हम लोग कैसे पढ़ावें वह उन्हें अच्छे प्रकार सिखावें क्या सिखावें कि जैसे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इंद्रियों को जीतने वाले धार्मिक पढ़ने वाले हों वैसे आप लोग पढ़ावें यह उत्तर है भावार्थ जब आचार्य के समीप शिष्य पढ़ें तब पिछले पढ़े हुए की परीक्षा देवें पढ़ने से पहले आचार्य को नमस्कार उसकी वंदना करें और जैसे अन्य धीर बुद्धि वाले पढ़ें वैसे आप भी पढ़ें भावार्थ जो विद्या चक्षुजन अंधे को कूप से जैसे वैसे मनुष्यों को अविद्या और धर्म के आचरण से बचावें उनका पितरों के समान सत्कार करें और जो दुष्ट आचरणों में गिरावें उनका दूर से त्याग करते रहें भावार्थ जो मनुष्यों के बीच दुष्ट शिक्षा देते वा दुष्टों को सिखाते हैं वे छोड़ने योग्य और जो सत्य शिक्षा देते वा सत्य वर्ताव वर्तने वाले को सिखाते हैं वे मानने योग्य होवें भावार्थ जो विद्वान उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों को आत्मिक और शारीरिक बल को बढ़ा के और उनको अविद्या और पाप के आचरण से अलग करते हैं वे सबको शुद्ध करने वाले होते हैं इस सूक्त में मित्र और अमित्रों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 147वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 148वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान और अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो मनुष्य पवन के समान व्याप्त होने वाली बिजली रूप आग को मत के कार्यों की सिद्धि करते हैं वे अद्भुत कार्य को कर सकते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जो जिनके लिए विद्या दें वे उसकी सेवा निरंतर करें और अवश्य सब लोग वेद का अभ्यास करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो नित्य आकाश में स्थित वायु और अग्नि आदि पदार्थों को उत्तम क्रियाओं से कार्य में युक्त करते हैं वे विमान आदि यानों को बना सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्या से उत्पन्न हुई ताड़नाद क्रियाओं से बिजली की विद्या को सिद्ध करते हैं वे प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिसको रिपुजन नष्ट नहीं कर सकते हैं जो गर्भ में भी नष्ट नहीं होता है वह आत्मा जानने योग्य है इस सूक्त में विद्वान और अग्नि आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानने योग्य है यह 148वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ